مالک نے معدا میں تصریح کی ہے کہ خواجب ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا مستحب ہے. مالکیہ نے بھی اس کے مندوب ہونے کی تصریح فرمائی. امام ابو حنیفہ کا کیا مذہب ہے اس میں مقول میں اختلاف ہے. علامہ موفق ابن قدامہ نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا کہ امور جاہلیت میں سے امام نووی نے سرد مہذب میں اور ابن ملقی میں اور ابن حجر میں نقل کیا ہے کہ یہ بدعت ہے. امام مسائق احناف کے یہاں بھی اختلاف. امام محمد کہتے ہیں جامع صغیر میں لا يعق عن الغلام ولا عن الجاریہ، اور امام محمد کتاب الآثار میں محمد بن حنفیہ اور دار النقی سے نقل کیا ہے ان العقیقہ کانت فی الجاہلیہ فلما جاء الاسلام رفض. امام محمد کہتے ہیں وبه ناخذ قول ابی حنیفہ. اور معطا میں ارشاد فرماتی اما العقیقہ فبلغنا انہا کانت فی الجاہلیہ وقد قعلت فی اولی الاسلام ثم نسخ الازہا کل رزب انکان قبل ونسخ الغسل جنابة کل غسل انکان قبله ونسخ فی الزکاة کل صدقة انکان قبلها کذالک بلغنا. میں کہتا ہوں یہ حدیث دار قطنی وغیرہ نے تخریف کی ہے جو اس کی ساری اسانید معلل بعلل قابلہ ہے لا تقوم بها حجتم. اور یہ جو ہے کہ اذہان ہر قربانی اور ہر ضرب کو منسوخ کر دیا ہے غلط ہے، اس لیے کہ قربانی کی مشروعیت تو ابتدا سن دو ہجری میں ہوئی ہے، اور عقیقہ کی مشروعیت اس کے بعد ہوئی ہے. سب سے پہلے حضور نے حضرت حسن ابن علی کی ولادت پر عقیقہ کیا اور یہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ واقعی کہتی ہوں سن دو ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. واقعی میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے بنا ذوالحجہ سن دو میں کی ہے، تو لا محالہ حضرت حسن کی ولادت سن تین ہجری میں ہوگی. ابن جریر ابن حبان نے اس کی تصریح فرمائی ہے. پھر حسین کا عقیقہ کیا جو شعبان سن چار میں پیدا ہوا. پھر ابراہیم ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا جو سن آٹھ ہجری میں پیدا ہوئے اور سولہ مہینے زندہ رہ کر وفات پائی. تو عقیقہ کے سلسلے کی ساری کے سارے واقعات اس دیا کی مشروعیت کے بعد کے ہیں، تو پھر اس دیا کی مشروعیت عقیقہ کے لیے ناسخ کیسے ہو سکتی ہے؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من ولد له فأراد أن يذبح فلينسخ عن الغلام شاتين وعن الجارية شاتين. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ امر اختیاری ہے، کھیل و ترک دونوں کی گنجائش ہے. اسی لیے بعد علماء احناف کہتے ہیں عقیقہ مباحات میں سے ہے. اور بعضوں امام کہا امام اللہ علی قاری کی رائے ہے کہ عقیقہ پہلے موقف تھا اور جو منسوخ ہوا تو وجود کے نسل کے بعد استحباب رہے گا، اس لیے ملا علی قاری تو استحباب کے قائل. بہرحال صاحب بجائے تو کراہت کے قائل اور صاحب وجیز عباہت کے قائل اور ملانی قاری استقبال کے، اور صحیح بات یہ ہے کہ علی قاری کی بحث تو بے معنی سی ہے، اس میں کچھ ہے نس کی روایت ہی ثابت نہیں کہ اس کی بنیاد پر تقریر ہی سب بیکار ہے، ہم تو حدیث کی بنیاد کو لیتے ہیں، حضور نے عقیقہ کیا اپنے نواسوں کا اپنے صاحبزادے کا اور اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے عقیقہ سنت مستحبہ ہے۔ یہ بحث پوری لکھ کر دینا ہے، لکھ اس کو پوری ہم کو لکھ کر کے دو۔ چلیے بتلائیے چائے کے کیا پیسے ہیں، کتنی خراب چائے تو کبھی بالکل ٹھنڈی پانی جیسے انگیکا کو پلا دو تو او کرنے لگے گا، سردی لگ جائے گی اس کو شریر۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کلمۃ الباب دو مسئلے ذکر کیے، ایک مسئلہ یہ ذکر کیا ہے اگر کسی کا عقیقہ نہ کیا جائے تو اس کا تسمیہ ولادت کی صبح کو ہو جانا چاہیے، اس کا مفہوم یہ نکلا کہ اگر کسی کا عقیقہ کیا جائے تو اس کا تسمیہ عقیقے کے بعد ہوگا، اور عقیقہ کے بعد میں جو روایات آئیں اس میں یہ ہے کہ ساتویں دن عقیقہ ہوگا، تو مطلب یہ نکلا کہ جس کا عقیقہ نہ ہو اس کا نام صبح رکھ دیا جائے اور جس کا عقیقہ ہو اس کا نام ساتویں دن رکھا جائے گا۔ امام بخاری نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس سے تمام روایات جمع ہو جاتی ہیں جس میں ساتویں دن تسمیہ کا ذکر ہے یا ولادت کی صبح کو تسمیہ کا ذکر ہے۔ امام طحاوی نے اپنی عادت کے موافق طریقہ نسخ کی تقریر کی اور کہتے ہیں کہ جن حدیثوں میں تسمیہ یوم الولادت آیا ہے وہ ناسخ ہیں، سنن کی روایات کے لیے جس میں تسمیہ مستعبہ کا ذکر ہے، لیکن امام طحاوی کی یہ تقریر صحیح نہیں اور بحث کے اطراف کے لیے حاوی نہیں۔ چلیے دوسری چیز تحمیق، تحمیق کی ہے کہ کھجور کو چبا کر بچے کے حنق تالی پر لگا دیا جائے۔ چلیے وہ عورت اس کی مدت ہم نے پوری ہو جائے، چلو جلدی زیادہ سکون پر ہیں۔ چلیے شاہ شاہ تمہارا سامنے پرما پڑا سر پرماتم کا رضی اللہ عنہ نے وہ کہا تھا ایک فضل عطا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلام ہو یہ کہا کہ پاک علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سے کہا نے کہا کہ پاک علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بابا کا بات تو بنا کر ان کے لیے بجا لا کے سبھی وہاں نے کبھی وسلم کو آگے لائے اور ان کا کرم ہم نے بتایا تھا اللہ عرس کو من لے گا یہ حدیث آ گئی جس کی طرف مصنف نے رضی اللہ تعالی عنہ کتاب نکاح کے یہ اشارہ کیا ہے اعراض بیوی کے ساتھ مشغولیت سے لی یہ جو دوسری سمجھ سمیت مل کر فرمائی اس کو ظاہر سے یہ سمجھ میں آتا ہے اس کا مطلب یہی ہے جو بتری کے عبداللہ بن عون ان انس بن سیری ان انس بن مالک ابھی نقل ہوا لیکن یہ بات نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب اور ہے جو آئندہ کتاب اللباس 866 صفحے پر آ رہا ہے وہ ایک مستقل حدیث ہے بعد مضامین مشکلات کی وجہ سے سمجھ میں وساق الحدیث کر دیا فرماتی ہیں عقیقہ میں بچے سے ادا کو دور کر دیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مال غلامی عقیقت الفاہری کو انہدمن وامی کو انہد عذاب اس میں اختلاف ہے کہ عزا سے کیا مراد ہے اس میں علماء کے چار اقوال نمبر ایک بال پلنا کہتے ہیں اس سے وہ بال مراد جو بچے کے سر پر ہوتا ہے اس صورت میں حماقت الاضا کی تقدیر القراص سبھی ہوگی اسمعی نے یہ معنی بیان کی اور ابو داؤد حاکم بیہقی یہی حضرت حسن بصری سے نقل کیا نمبر دو بعد کہتی اس سے مراد یہ ہے کہ جب لوگ عقیقہ کرتے تھے تو اس کے اوزار کے سامنے جس سے خون بہتا ہوتا تھا خون یا روئی کر دیتے اور اس میں خون لگ جاتا اس کو بچے کے سر پر کھینچ کر لکیر سی بنا دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حماقت الاضا سے مراد اسی خون کا ازالہ لیا ہے اسی کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اختیار فرمایا نمبر تین بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں عزا سے مراد شیطان یعنی بچے کا ختمہ کر دیا جائے نمبر چار بعض علماء فرماتے ہیں جس سے وہ اوصاف مراد جو ولادت کے وقت بچے کے بدن پر ہوتی ہے یہ پر ایک چوتھی تفسیر ہوئی امام بخاری نے چونکہ کوئی تخصیص نہیں کی ہے اس لیے ظاہر یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حماقت الاضا سے ہر نوع اضا کو مراد دے رہے ہیں وہ بھی بات کر رہا ہوں ہمارے پاس اگر ہمارے جی بات مکمل غلام کے ساتھ حقیقہ ہے یعنی بچہ پیدا ہو اس کا حقیقہ کیا جائے. ان سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زيد بن ابراهيم عن كثير عن سلمان قوله وقال اصبر واخبرني جوع من عن جديد جراد من النبي وصفي علي محمد كثيرين قال كثر سليمان بن عامر بن الزبير قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقول ما الله من عبد القبر فهل يقال جبر وامي سلام ملاقى فمن قال كثر عبد الله بن كثر قال كثر سليمان بن عامر بن الزبير خون بهاو يعني حقيقه كرو سلمان رات کے لوگ حقیقہ کو حقیقہ کہتے ہیں حقیقہ بڑا عورتوں کو اس کا اہتمام ہوتا سیرین حبیب بن شہید کہتے ہیں اس کو ابن سیرین نے کہا کہ حسن سے میں پوچھ لی کہ انہوں نے حدیث حقیقہ کس سے سنا. میں نے سمورائی پوچھا تو فرمایا سمورائی ہی حدیث. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ حسن بصری نے سمورائی ہندو سے سنا ہے یا ایک جماعت کو مطلقاً انکار کرتی ہے اور علی بن مدینی امام بخاری امام ابو داود امام ترمذی وغیرہ مطلق اس بات کرتے ہیں اور امام نسائی اور امام دار قطنی کی رائے کہ صرف حدیث العقیقہ سنی. پھر حدیث العقیقہ کے ظاہر سے تو تم لوگ یہ سمجھتے ہو گے کہ وہی حدیث مراد ہے جو بھی سلمان بن عامر ببی کی روایت سے بخاری نقل کر چکے ہیں مال غلام حقیقت ان تحریف انہ زمن وامی تو انہ آزاد. لیکن یہ سمورائی بن جندب کی ایک اور حدیث ہے جو اصحاب سنن اربع میں بطریق قتادہ عن الحسن بن سمرا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی ہے. اس میں ہے الغلام مرتہن بحقیقته تذبح عنه یوم السابع ویخلق راسه ویسمى. امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح. اسی طرح سے حاکم اور عبد الحق نے اس کی تصحیح فرمائی ہے. یہاں یہ بھی اس حدیث میں وارث ہوا ہے کہ الغلام مرتہن کے حقیقت کی اس کا مطلب کیا ہے اس میں اختلاف ہے. امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکے کا عقیقہ نہیں کیا جائے گا تو قیامت کے دن سفارش نہیں کرے گا. علامہ مونی سننا بغوی نے کسی کو احسن قرار دیا نمبر دو. بعض علماء فرماتے ہیں کہ الغلام مرتہن بحقیقتہ کے معنی ہیں کہ حقیقہ لازم ہے. اس لیے کہ یہ مرتہن ہے بصیغہ مفعول. مرتہن مرہون کے معنی میں تو مطلب یہ ہے کہ غلام عقیقہ کے بدلے میں مرہون عقیقہ کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ راہی اپنی شئے مرہون سے اسی وقت انتفاع حاصل کر سکتا ہے جب وہ اس کا بدلہ ادا کر دے. اور جب غلام عقیقہ کے بدلے میں مرہون ہوا تو لا محالہ غلام کو چھڑانے کے لیے عقیقہ لازم ہوا. ذریع انسان غلام سے نفع اٹھائے گا. نمبر تین، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا جب پیدا ہوتا تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا. حدیث میں امام مولود یولد الا ومسہ الشیطان الا ابن مریم الا مریم وابنہ رواہ الشیطان. تو یہ شیطان ابتدائی ولادت سے بچے کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. اس کی گرفت سے نکالنے کے لیے شریعت مطہرہ نے عقیقہ کو مشروع کیا اور یہ فرمایا لڑکا عقیقہ کے بدلے میں مرہون ہے، رہن رکھا ہوا ہے، شیطان کے قبضے میں آ چکا ہے، لہذا اگر عقیقہ کر دیا گیا اللہ کے لیے تو پھر اللہ کی کنف عنایت میں آ جائے گا اور شیطان کے پنجے سے باہر آ جائے گا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک معنی ایجاد کیے ہیں جو بہت با معنی ہے، اس کا انکار کرنے کی کوئی دلیل ظاہر نہیں ہے، الا یہ کہ یہ کہا جائے کہ اس تقریر کا تو حاصل یہ نکلا کہ بچہ شیطان کے پاس رہن رکھا ہوا اور شیطان کے پنجے سے چھڑانے کے لیے عقیقہ ضروری ہے. تو اب ظاہر یہ ہے کہ جس کے پاس عید مرہون ہوتی ہے وہی شے مرہون کا عوض لے کر رہن کو چھوڑتا، تو اس کا مفہوم یہ نکلا کہ یہ عقیقہ شیطان کے نام پر ہوگا اور غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ اسلام میں ہے نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حقیقی رحم نہیں ہے بلکہ یہ تشبیہی کلام ہے کہ جیسے رحم میں شے مرہون اسی وقت اپنے قبضے میں آتی ہے جب اس کا بدلہ دے دیا جائے، اسی طرح سے بچہ دین کے معاملات میں کامیاب اسی وقت ہوگا جب شیطان کے پنجے سے رحمان کے لیے قربانی کر کے اس کو چھڑایا جائے. دوسرا جو ہے تذبح عنہ یوم الصابر، ساتویں دن عقیقہ ذبح کیا جائے گا. یہ ساتویں دن جو عقیقہ ذبح کیا جائے گا اس میں یوم ولادت شامل ہوگا یا خارج، شافعیہ کے اس میں دونوں اقوال ہیں. اور اگر ساتویں دن نہ ہوا تو پھر چودہویں دن نہیں تو اکیسویں، اور اگر اکیسویں دن ہوا عقیقہ نہیں ہو سکا تو پھر اس کے بعد دن کی تعین ختم ہو جائے گی. یہی تین دن طبرانی وغیرہ کی احادیث میں وارد ہوئے ہیں. وَيُحْلَقْ رَاسُهُ وَيُسَمَّى، اس کے سر کو مونڈا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر لڑکے کا عقیقہ کیا جائے تو اس کا نام ساتویں دن رکھا جائے گا. ابو داؤد کی ایک روایت وارد ہوا وَيُدَمَّى، محققین علماء اس روایت اس روایت پر کلام کرتے ہیں. آپ ہی ابن کثیر وغیرہ اس کی سمجھ کو صحیح مانتے ہیں. اور پھر یہ ضمہ کی توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ عقیقہ کا خون لے کر بچے کے عقیق پر لگا دیا جائے. سوال یہ ہے ابھی تو امیت انہ الاعضاء کے تحت یہ بیان کیا گیا کہ امات اعضاء سے مراد دم عقیقہ کا دائر کرنا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جس نے تفسیر کی ہے اس کو یہ روایت یا تو معلوم نہیں تھی اور یا معلوم تھی تو اس نے اس کو ثابت نہیں مانا. واللہ سبحانہ اعلم. انفرا بھی فتح پائے اور اونٹ کا پہلا بچہ العتیرہ وہ بچہ جو بتوں کے لیے رجم مذبح کیا جاتا تھا. فرو عتیرہ کے بعد میں اختلاف ہے کہ آیا اس کا حکم کیا. حنفیہ مالکیہ حنابلہ اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے. یہی امام بخاری کی رائے ہے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا فرع ولا عتیرہ. لیکن امام شافعی کے سنن حرملہ میں لکھا اگر اللہ کے لیے ہو تو دونوں مستحب ہیں. نووی کہتے ہیں یہی حنابلہ یہی شافعیہ کے ہاں صحیح ہے. امام طحاوی کہتے ہیں اچھا طحاوی کی بات ہم بعد میں بیان کریں گے. لیکن یوں حضرات نے دلیل میں بات پیش کی ہے کہ ایک حدیث میں ہے ان الحارث بن عمرو بن السهمي صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا.